Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 24 dzień marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Posiedzenie Sejmu dla jednych posłów będzie prowadzone zdalnie. Inni będą na sali. Prezydium zdecydowało, jak będą wyglądały prace, prawdopodobnie nad tarczą antykryzysową. Przed nami bardzo trudna faza walki z koronawirusem, mówi premier i zapowiada, że od tej pory z domu można wychodzić tylko do pracy, sklepu i apteki. Harcerze ruszyli lekarzom z pomocą. Zaczęli szyć maseczki ochronne. Częściowo zdalnie, częściowo na sali. Tak będzie wyglądać piątkowe posiedzenie Sejmu. O decyzji prezydium poinformowała marszałek Izby. Elżbieta Witek tłumaczyła też, jak ma to wyglądać w praktyce. Posłowie czy szefowie klubów wiedzą już o tym, że prosilibyśmy o to, żeby były delegowane tam reprezentacje klubów, tak żeby każdy klub miał swoją reprezentację, żeby mógł przy poszczególnych ustawach i punktach porządku dziennego zabierać głos w imieniu klubu, zadawać pytania, a pozostali posłowie, także ci, którzy są w kwarantannie, bo tacy też, proszę Państwa, są, żeby oni mogli brać udział w posiedzeniu tego Sejmu, ale zdalnie. W czwartek planowana jest techniczna próba generalna tych rozwiązań. Posłowie będą mogli zabrać głos, zadawać pytania i głosować za pośrednictwem specjalnego komunikatora. Na piątkowym posiedzeniu Sejm ma prawdopodobnie zająć się projektem tzw. tarczy antykryzysowej, czyli proponowanym przez rząd pakietem dla gospodarki. Szacuje się go na 212 miliardów złotych. Jeszcze dzisiaj rozwiązania prawdopodobnie przyjmie rząd. Zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób, wyjście z domu tylko do pracy, apteki albo po zakupy. Rząd wprowadza kolejne ograniczenia, które mają pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Przed nami ta bardzo trudna faza, ponieważ będą to ograniczenia, które będą dotyczyć każdego z nas, dotyczyć również życia codziennego. Wszystkie inne sprawy, wszystkie sprawy poza najbardziej niezbędnymi, wyjściem do sklepu, wyjściem do apteki, wyprowadzeniem psa na spacer, wszystkie sprawy odłóżmy na później. Są ograniczenia również poruszania się w komunikacji publicznej, tylko miejsca siedzące podzielone przez dwa. Mówił premier Mateusz Morawiecki. W Polsce koronawirusem zakażonych jest 799 osób, spośród nich 9 osób zmarło. Na konferencji z premierem był też szef resortu zdrowia. Odniósł się m.in. do kwestii testów. Co mówił na ten temat Łukasz Szumowski, to wie Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w Polsce nie zabraknie testów na koronawirusa. Rozdysponowaliśmy około 100 tysięcy testów, które są w laboratoriach. Jednocześnie oczywiście doszliśmy do dziennego poziomu około 3 tysięcy na dobę. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że liczba wykonywanych badań w Polsce jest porównywalna do tej, jaką wykonywały inne kraje, kiedy były w naszej sytuacji. Łukasz Szumowski dodał, że tysiące tak zwanych szybkich testów zostało przekazanych do szpitali zakaźnych w celu weryfikacji ich działania, bo jak się okazuje, nie zawsze te testy są wiarygodne. Te testy są w tej chwili w Polsce sprawdzane. Jednocześnie mamy zakontraktowane kolejne setki tysięcy testów i tych testów na pewno w Polsce nie zabraknie. Według danych resortu zdrowia w ciągu ostatniej doby wykonano 2800 testów. W sumie od początku epidemii przebadano prawie 23 tysiące próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Policyjne radiowozy z megafonami, z których słychać nawoływanie do pozostania w domu, wyjechały na ulicę miast na Podlasiu. Jak brzmią te nagrane wcześniej apele, to wie Grzegorz Pilat. To tylko fragment jednego z trzech komunikatów, które mogą usłyszeć mieszkańcy województwa podlaskiego. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa, tłumaczy, po co takie apele w ogóle są odtwarzane. W ten sposób policjanci komunikują, ostrzegają i przypominają, że w dobie dzisiejszego zagrożenia jedyne rozsądne działanie to po prostu zostać w domu. Gdzie będzie można usłyszeć takie komunikaty? Tam, gdzie będą grupowały się osoby, gdzie będziemy spotykać osoby przebywające na spacerach. Policyjne komunikaty będą też odtwarzane na dworcach autobusowych i kolejowych. w całym regionie. Tu policja. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. A w akcję szycia maseczek na twarz i innych środków ochrony osobistej dla lekarzy włączyli się harcerze z całej Polski. Jak wiemy, w szpitalach aktualnie tych maseczek brakuje, więc musimy pomagać tak naprawdę jak umiemy. A jako, że szyć potrafimy i nie jest to trudna rzecz i tak naprawdę każdy może ją wykonać samodzielnie w domu, stwierdziliśmy, że jest to w końcu przykład jakiejś realnej pomocy, którą my jako harcerze, ale też jako i obywatele Krakowa możemy zrobić dla innych. To Matylda Hojnor z chówca ZHP Kraków Nowa Huta. Jak uszyć taką maseczkę? Jest to bardzo proste. Jest prostokąt z bawełny złożony na pół, przeszyty tak naprawdę w czterech miejscach. Zrobione ma takie zakładki, żeby się rozciągały na twarzy. Doszyte cztery paseczki jako wiązanie. Maseczki wykonywane przez harcerzy w domach nie mają odpowiednich atestów, dlatego ich wykorzystanie przez lekarzy czy pacjentów jest ograniczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze krótko o tym, co w pogodzie czeka nas jutro. Będzie bezchmurnie, ewentualnie zachmurzenie będzie małe. Temperatura od plus 4 do 8, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od plus 1 do 3. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Telefon na Myśliwiecką cały czas taki sam. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, bo przed wprowadzeniem tych obostrzeń żona wyjechała z dzieckiem do teściów i teraz w świetle nowych przepisów ja mogę jechać, odebrać żonę i przywieźć. To jest około 200 kilometrów. Czy jest jakaś szansa i nadzieja, że będą musiały tam zostać do 11 kwietnia? Szansa jest. Nadziei proszę nie tracić. Wszystkie szczegóły zachęcam Państwa, by zajrzeć na tę stronę www.gov.pl/koronawirus. Jak się delikatnie tę stronę internetową przewinie w dół, to jest ten najnowszy z dzisiejszą datą komunikat. Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Wszystkie obostrzenia tam dość precyzyjnie opisane. O tym także jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej przed 19 będziemy szczegółowo rozmawiać. Teraz 8 minut po 16. Zaufaj, że najlepszy jest prosty tekst. Nie bój się, całą prawdę powiedz prosto z mostu. Zmienia się smak słowa, gdy mi je do łóżka dasz. Na tacy co ze szczere. Kolejny raz atakuj i zostaw. usta, by mógł się w spokoju wykrwawić. Głębokie rany, blizny, na tym już nic nie urośnie. Jestem jałowy i obojętny, zakończmy to, będzie prościej. Proszę już nie męcz, nic nie mów i nie kombinuj. Dopijam kawę, po prostu znikam, nim dojdzie do rękoczynów. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, prawie 12 minut po 16. Obiecywałem Państwu, że rzucimy okiem na obostrzenia związane z komunikacją miejską. Zerkam cały czas i podkreślam, cytuję cały czas komunikat, który Państwo też bez trudu znajdą na stronie www.gov.pl/koronawirus. I tam, proszę Państwa, stoi tak, jeśli chodzi o autobus, tam tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają, jednak w autobusie, w tramwaju czy w metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Jak piszą autorzy tego komunikatu, zależy nam na tym, by Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione. Jak rozumiem, jak eksperci wyjaśniają i tłumaczą, chodzi o to, by sytuacja nie była tak zła jak na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii. Zapraszamy do Trójki. A Hiszpania właśnie jest drugim po Włoszech krajem w Europie najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa. Tylko wczoraj zmarło tam 462 osoby, co podniosło liczbę ofiar do 2182. O sytuacji w Madrycie. Epicentrum zakażeń koronawirusem w Hiszpanii. Michał Rzakowski rozmawiał z Miguelem Bordas-Pruszyńskim, adwokatem i sekretarzem Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Zapytał na przykład, czy władze zareagowały zbyt późno na zbliżającą się epidemię koronawirusa. No, zaczyna być pewien żal do naszych władz. Jakoś z niedbalstwem podeszli do problemu. Sygnały, które pochodziły się najpierw z Chin, później we Włoszech, były podobne do tych hiszpańskich na początku i tak naprawdę nie dokonano w swoim czasie większej akcji, aby uniknąć takiego stopnia rozpowszechnienia zarazy, jak mamy obecnie. No, ale wiadomo, to jest po fakcie, można coś takiego powiedzieć, przed tą sytuacją podjąć decyzje, które tak naprawdę są tak radykalne, które oznaczają również zastopowanie, zatrzymanie całej gospodarki w Hiszpanii. Jeszcze do tego tematu wrócimy, gospodarki, natomiast pytam o te domy spokojnej starości, o to, co w większości wiadomości pojawia się teraz, mianowicie jak to się stało, że armia skontrolowała ponad 70 domów spokojnej starości i znalazła tam ludzi bez opieki. To też jest taka informacja, która wiele mówi na temat jednak chyba chaosu, który panuje w Hiszpanii. Jak pan to ocenia? Po pierwsze, trzeba zauważyć, że w porównaniu z Polską, z tego co mi wiadomo, nie ma tylko w Polsce tego fenomenu tych domów właśnie opieki nad osobami starszymi, rezydencjami. W Hiszpanii jest to fenomen bardzo rozpowszechniony w tej chwili. Ogólnie rodziny, starsze osoby, dziadków, zamiast mieć w domu i dbać o nich w domu, to ostatecznie się wyszło, bo to jest wygodniejsze. Trudno mi powiedzieć konkretnych przypadków, ale ogólnie wynika, że rzeczywiście jest duży problem, bo personel no nie da rady, albo po prostu dzwania się, bo sami chorują personel, tak? To opatrzenie do tych domów też nie dociera. No i te osoby najstarsze zostały po prostu w niektórych przypadkach. To są oczywiście mniejsze, to nie jest jakaś skala, powiedzmy, że dotyka wszystkie domy, bo tych domów w Hiszpanii jest mnóstwo. Mówimy tutaj o pewnych domach, ale no niestety te sytuacje, gdzie znaleziono ciała już martwych osób w tych domach, no to i to jest przede wszystkim to, że na przykład no personel w tych domach albo już jest też na zwolnieniu lekarskim, nie ma no tak naprawdę kim się zajmować. Zajmować się tymi osobami. Pan mieszka w Madrycie. Madryt jest najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo zarażenia się tam koronawirusem miastem w Hiszpanii. No to jest, można powiedzieć, epicentrum tej epidemii w Hiszpanii. Takim chyba symbolem jest miejskie lodowisko, Pałac Lodu, prawda? Tam będą składowane ciała ofiar, które zmarły w wyniku zakażenia i powikłań zakażenia koronawirusem. No to też pokazuje skalę problemu, prawda? Skalę dramatu, jaki przeżywacie w Hiszpanii i w Madrycie szczególnie. Obrazy z Włoch na przykład, właśnie ze strumnami, tak, które są przenoszone ciężarówkami wojska, no to w Hiszpanii wydawało się to jeszcze dalekie, ale no niestety skala zgonów codzienna, już w tej chwili mamy ponad 2200 zgonów od początku tego kryzysu, ponad 35 tysięcy osób zakażonych oficjalnie. Organizacja jakby całego pochówku czy kremacji tych ciał, no to nie, na pewno przekracza wszelkie jakby dotychczasowe możliwości. No i dlatego podjęto tą decyzję znalezienia jakiegoś miejsca, no w tym przypadku właśnie Pałac Lodu, dużego miejsca, gdzie będzie można w jakiś to sposób zorganizować. Tam obok też jest ustawiony taki czasowy szpital dla ludzi chorych, prawda? Taki szpital polowy tuż obok tego Pałacu Lodu. To pokazuje z kolei drugą stronę jednak, jak reagują na cały czas to zagrożenie, które jest władze w Madrycie, prawda? Znaczy, jest to w targach, miejscu targ IFEMA, bardzo znane targi, podobne jak w Polsce, w Kielcach, w Poznaniu. To są pawilony, duże, bardzo duże pawilony, które rzeczywiście w przypadku, no, jako dom, miejsce, które się jest dostępne do instalacji takiego szpitalu, specjalnie przeznaczonego dla osób, które są chore na COVID-19, bo problem też w reszcie szpitalów, które są przepełnione, no, w związku z tym kryzysem zaczynają napływać osoby chore na COVID-19, na koronawirusa. Też w tym miejscu, no, w IFEMA, bo to są duże pawilony, w jednym z tych pawilonów również zainstalowano miejsce nocleg dla osób bezdomnych. Na pewno to też może dotknąć polskich obywateli, bezdomnych niektóra część, to też są osoby z polskim obywatelstwem. Urząd Miasta Madrytu zapewnił im taką miejsce nocnego. Rozumiem, że Madryt jest takim miastem zamkniętym. Jak wy żyjecie? Jak pan żyje? Jak wygląda dzień pańskich sąsiadów na osiedlu? Czy ludzie mogą chodzić do sklepów? Jak to wygląda? W takim przypadku no jest norma, która jakby zakazuje w sposób ogólny wychodzenie na ulicę, poruszanie się, chyba że ma się jakiś obowiązek, na przykład świadczenie pracy, no albo oczywiście pójście do sklepu najbliższego. To nie, policja nawet pyta się, czy sprawdza, czy rzeczywiście jak osoba wychodzi do sklepu, czy idzie do najbliższego, czy gdzie indziej. Albo na przykład no wyjście z pieskiem na ulicę, no to też można. Ale no najważniejsze tutaj jest świadomość społeczna nas wszystkich, aby no nie nadużywać tych możliwości wyjścia, jeżeli są. No i po prostu siedzieć w domu, jeżeli można. No wiele osób nie może pracować w domu, prawda? I one muszą wychodzić. I w związku z tym no widać, że nawet są pewne problemy w środkach komunikacji miejskiej, które normalnie jeżdżą, ale w niektórych miejscach, na przykład w stacji Atocha, pociągów, no to w godzinie szczytu to tam następują aglomeracje ludzi i no to z punktu widzenia też prewencji koronawirusa to nie jest dobra sytuacja. Rozumiem, że strach przed zakażeniem koronawirusem jest ogromny w Madrycie i w Hiszpanii, ale również chyba strach przed tym, co będzie później, jak ekonomia sobie z tym poradzi, jak władze sobie poradzą z ratowaniem gospodarki po epidemii koronawirusa. To znaczy, no już odczuwać w pierwszej kolejności, że no, jest zatrzymanie gospodarki, a jeżeli teraz odczuwamy, no to rzeczywiście ryzyko, że to się przerodzi w kryzys, który przed tą sytuacją już była mowa, że idzie kryzys. Już w tej chwili duże, właśnie jak mówiłem, duże korporacje hiszpańskie zwalniają pracowników, czy na razie są takie zwolnienia tymczasowe, ale no po prostu, bo niektóre sektory, niektóre branże, na przykład turystyczna, gastronomiczna, po prostu jest zobowiązana do zamknięcia lokali. A co na to państwo? Czy państwo ma jakiś plan pomocy branży turystycznej, gastronomicznej? Tak, znaczy rząd hiszpański w tej chwili zareagował. Może trochę późno, ale zareagował. Na przykład właśnie dla branży turystycznej zapewnił obniżkę składek ZUS, też obiecał finansowanie, różne linie finansowania. Tylko wiadomo, to są tylko jeszcze bardzo ogólne zapowiedzi. Trzeba będzie poczekać do konkretnych rozwiązań. Ostatecznie trzeba będzie sprawdzić, czy rząd hiszpański, który już w tej chwili musi inwestować mnóstwo pieniędzy w zarządzanie tym kryzysem i budowaniem tych szpitali, zapewnieniem materiału medycznego, poniesieniem na przykład zasiłków bezrobocia, czy za kilka miesięcy będzie miał tak naprawdę środki w budżecie, aby wszystkim, którzy będą się domagać pomocy, będzie w stanie ją zapewnić. Z Miguelem Bordas-Pruszyńskim, adwokatem i sekretarzem Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, rozmawiał Michał Żakowski. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. ZD@polskieradio.pl. Państwo piszą pytania do naszych gości, którzy pojawią się jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej. Za wszystkie dziękuję. 16.45 minister rolnictwa, 17.45 profesor wirusologii. Ktoś napisał tak: poprosimy o jakąś miłą muzyczkę dla zaangażowanych w szycie maseczek, szyjących w szwalni i indywidualnie szyjących, organizujących zaopatrzenie i wspierających. Podpisano: szyjąca maseczki babcia Ludwika. Dla babci Ludwiki i dla wszystkich, którzy w ostatnich dniach włączyli się w różne akcje wspierania innych, ta piosenka, ta melodia i serdeczne pozdrowienia od Trójki. We'll be right back. Manam w programie Trzecim Polskiego Radia. Jest 16:25. Dzień dobry. Mam pytanie. Prowadzę sam jednoosobową działalność gospodarczą, sklep odzieżowy. Chciałbym się dowiedzieć, czy zakaz wyjścia z domu, żeby otworzyć sklep, mnie dotyczy? Zdaje się, że nie. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jak zwykle odsyłam do komunikatu, który bez trudu znajdą Państwo na stronie www.gov.pl/koronawirus i tam, drogi słuchaczu, czytam tak. Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc dojazdu do pracy. Czytam dalej. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. To na razie komunikat, ale sądzę, że stosowne akty prawne także w najbliższym czasie pojawią. Pojawią się, proszę zatem śledzić stronę gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Państwo w domu zostają, państwo do domu także wracają. Do Polski wróciło już ponad 32 tysiące osób, które skorzystały z rejsów w ramach akcji Lot do domu. W mediach społecznościowych pojawiają się różne komentarze i opis tych podróży. Połączyliśmy się z panem Patrykiem Osowskim, który po ponad roku nieobecności w Polsce wrócił właśnie do kraju na pokładzie polskiego przewoźnika. Dzień dobry, panie Patryku. Jak zdrowie? Dzień dobry, witam. Zdrowie jak najlepiej. Natomiast już na wstępie muszę sprostować, że nie wróciłem do kraju na pokładzie polskiego przewoźnika. Lot mój z Bliskiego Wschodu ostatecznie musiał zostać odwołany. Po prostu nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób, więc ja wracałem no właśnie przez Niemcy i potem dopiero do Polski. To proszę powiedzieć, w jaki sposób organizowany jest taki powrót? Jak to rzeczywiście działa? Rozumiem, że musi być stworzona pewna grupa osób, które są mniej więcej w jednym miejscu, tak by można było po nie przysłać samolot. Czy tak to zostało zaplanowane? Tak, dokładnie. To znaczy najpierw na stronie lotu zgłaszają się po prostu Polacy z całego świata. No wiemy, że to jest operacja w ogóle historyczna, tak? Czegoś takiego wcześniej w ogóle polskie linie lotnicze nie organizowały, więc to jest zupełnie nowatorskie przedsięwzięcie. No i lot analizuje, jak wiele osób z poszczególnych państw się do niej zgłasza. Ja też byłem w takiej grupie z jednego z państw Bliskiego Wschodu. Zgłosiłem się, że chciałbym do Polski wracać. Lot zbiera te informacje, analizuje. No i pewnego dnia nagle dostałem telefon i informację, że taki lot będzie organizowany następnego dnia po południu. To już było wieczorem, do tego czasu było bardzo mało i jak przypuszczam, po prostu nie zgłosiła się wystarczająco duża liczba chętnych, żeby taki lot został zorganizowany. Ostatecznie on został odwołany. Wydawało mi się, że nie będzie lotu żadnego, więc znalazłem inne środki transportu. Natomiast okazało się, że 2 czy 3 dni później już wystarczająca grupa chętnych była, no i lot taki rejs faktycznie zorganizował. To proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób wyglądają te pierwsze chwile po powrocie już do kraju? W jaki sposób przebywa się tę kwarantannę? Jakie są zalecenia władz w tej sprawie? No, z tego co wiem, to każdy trafia na kwarantannę i tutaj też dużo pracy w związku z tym ma przewoźnik, dużo pracy z tym mają lotnisko i personel pokładowy, bo każdemu takiemu pasażerowi mierzona jest temperatura, on wypełnia tam określony formularz, no i trafia na 14-dniową kwarantannę. Z tego co wiem, to podsumowując, tak jak cały program Lot do domu ruszył, to tak naprawdę polskie linie lotnicze na uruchomienie tego miały 36 godzin. W związku z czym ten program cały czas ewoluuje. Na przykład wczoraj czy przedwczoraj czytałem informację, że powrót do domu został rozszerzony. Nie tylko kiedy lądujemy, nie tylko pomaga nam się, żeby przylecieć do Polski, do Warszawy, wylądować na lotnisku Chopina, ale w tej chwili nawet polskie linie kolejowe udostępniają darmowy przejazd pociągiem do domu. Więc jesteśmy tak naprawdę zaopiekowani od końca świata praktycznie, w cudzysłowie oczywiście, pod same drzwi. Chodzi o to, by do domu bezpiecznie powrócić, o czym opowiadał Państwu Patryk Osowski. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Życzę dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ale jeśli Państwo, do czego cały czas zachęcamy, nie muszą, już są w domu i nie muszą nigdzie wychodzić, to proszę, by w domu pozostać najlepiej z programem Trzecim Polskiego Radia. 16:30 się zbliża.

tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie, tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc w zenicie spragnionym przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnionym przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Takich wiadomości dzisiaj też, proszę Państwa, nie brakuje. Przychodzą takie SMS-y, przychodzą także takie maile. Życzę panu Markowi dużo zdrowia, wytrwałości i dalszej radości z tego, co robi, pisze pan Paweł. Podobnych wiadomości jest mnóstwo. Przyłączam się do tych życzeń dla Marka najserdeczniejszych i bardzo gorących i myślę, że takim fantastycznym prezentem dla Marka może być zagłosowanie na listę przebojów programu trzeciego. Co Państwo na to? lp3.polskieradio.pl. Siedzimy w domu, słuchamy Trójki, głosujemy na listę, do czego serdecznie zachęcamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Zostań w domu z Trójką. No ale skoro już jesteśmy w domu, to nie znaczy, że zupełnie powinniśmy zaprzestać jakiegokolwiek ruchu. Pracując bowiem zdalnie z domu, nie musimy tego robić. Warto poświęcić kilkanaście, nawet kilkadziesiąt minut dziennie na wykonanie prostych ćwiczeń fizycznych w czterech ścianach. I raz ręce w górę, dwa w bok, trzy do dołu, cztery przysiad, raz, dwa, trzy, cztery. A różnego rodzaju ćwiczenia, ja właśnie jestem po skończonym już treningu domowym, tak, można naprawdę się zmachać. No, ja robię różne sekwencje przysiadów, brzuszków, pompki, ćwiczenia wzmacniające na kręgosłup, taki ogólnorozwojowy trening. W tym wszystkim najważniejsze jest jedno, to znaczy pozostać w ruchu. Mateusz Słomkowski, fizjoterapeuta. Każdy z nas siedzi przed telewizorem, dłużej bądź krócej. Dlaczego nie wstać na momencik i dlaczego nie spacerować w miejscu? Dlaczego nie wstać i nie przebiec się w miejscu, oglądając film czy słuchając Trójki? Pozostanie w domu nie musi oznaczać rezygnowania z aktywności fizycznej. Maciej Topolewski, trener lekkiej atletyki. Do wykonania treningu domowego nie potrzebujecie specjalistycznego sprzętu. Dla waszego komfortu proponuję, abyście przygotowali zwykły kocyk. Zacznijmy od rozgrzewki. Jest ona bardzo ważna, gdyż dzięki niej zwiększymy efektywność wykonywania ćwiczeń, a także uchronimy się przed ewentualnymi urazami. Pierwszym ćwiczeniem jest marsz w miejscu. Polega on na naprzemiennym, rytmicznym unoszeniu pięt, co ma imitować zwyczajny krok spacerowy. W tym ćwiczeniu nie zapominamy o ruchu ramionami. Wykonujemy go przez minutę, po czym włączamy krążenia ramion. Powolne krążenia ramion w przód i w tył lub wznosy ramion do boku i w górę, tak aby nasze dłonie spotykały się w najwyższym punkcie. Właśnie jem śniadanie. No, z jedzeniem się trzeba uważać teraz podczas kwarantanny, ponieważ jedząc za dużo można bardzo szybko przybrać na wadze. Siedzenie w domu to stymuluje to, że my non-stop myślimy o lodówce. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk. Jeżeli mamy pracę zdalną, to gdzieś tam ta lodówka nas woła i siłą rzeczy jemy więcej siedząc w domu i podjadamy więcej, a to siedzenie w domu też, no mimo że jest więcej czasu i moglibyśmy pogotować fajne rzeczy, to absolutnie nikt nie ma weny twórczej na to, żeby siedzieć i gotować nie wiadomo jakie rzeczy. Ja mam kanapkę dietetyczną z burakiem i mozzarellą. Te warzywa gdzieś tam przymycać, robić kremy, lecza, dania jednogarnkowe, duże. Bardzo szerokie możliwości do tego, żeby coś z siebie z sobą zrobić. Właśnie w kontekście aktywności fizycznej. Z pozycji podporu w pompce podchodzimy sobie nogami, opuszczając się pilnujemy tego, aby nasze łokcie były kierowane blisko naszego ciała, a głowa wychodziła nieco przed linię palców. Dla osób, które potrzebują konkretnej ścieżki czy strategii treningowej, dostępne w sieci są platformy fitness. Przykładem jest platforma CyberObics, która oferuje ponad 100 treningów. Dostępna dziś zupełnie za darmo dla każdego z nas. W kontekście akcji Zostań w domu, myślę, że fantastyczny powód do tego, żeby się po prostu poruszać. I raz ręce w górę, dwa w bok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ruch jest ważny także dla osób starszych. To dla nich Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Resort Zdrowia wspólnie przygotowali program profilaktyczny Aktywny Senior w Domu. Ćwiczenia zostaną opublikowane na specjalnej stronie fizjoterapiaporusza.pl. Powtarzam, fizjoterapiaporusza.pl, a także na YouTubie, na kanale Ministerstwa Zdrowia. A o domowy trening pytał i do ruchu, także w czterech ścianach, zachęcał Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, 16.40 na zegarach. Puls Trójki, jak zwykle w ostatnich dniach o tej porze, lada moment. Państwa gościem będzie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16 minut do 17. Puls Trójki. Nietypowo w ostatnich dniach państwo przyzwyczajeni, także kwadrans przed 17 puls trójki. Gościem programu trzeciego pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękujemy, jak zdrowie, panie ministrze, od tego, jeśli pan pozwoli, zacznę. Ja się czuję bardzo dobrze, jestem na kwarantannie trochę wymuszonej, bo miałem kontakt z moim zastępcą, jednym z wiceministrów, który ma koronawirusa. Jestem już 6 dzień na kwarantannie. Czuję się bardzo dobrze, czekam na jakąś decyzję sanepidu, co dalej robić, zresztą również w kontekście piątkowego posiedzenia Sejmu, które nie do końca wiadomo w jakiej formule będzie, ale kwarantanna jest absolutnie szczelna, jestem w mieszkaniu w Warszawie, trzeba dać również przykład innym, nie może być różnego traktowania, a czuję się bardzo dobrze. A jak wygląda kwarantanna w przypadku pracy ministra? Podejmuje się decyzję, wszystko zdalnie, kontakt z pracownikami? Poza siedzeniem w mieszkaniu, dla mnie to jest chyba pierwszy raz w życiu, że siedzę tyle dni w mieszkaniu, to praca normalnie trwa. Szczęśliwie te nowe technologie pozwalają, bo mam i Skype'a, i Messengera, i łączność mailową, i telefon, więc jestem cały czas praktycznie w kursie dzieła, jak to mówią nasi wschodni sąsiedzi, i ministerstwo pracuje. Około 90% pracuje na pracy zdalnej, natomiast kluczowi dyrektorzy są w budynku, no muszą być, to jest, są bez możliwości zakażenia, natomiast cały czas pracujemy, szczególnie, że czas jest wyjątkowo ciężki, ponieważ zarówno praca nad specustawą, jeszcze ostatnie uwagi, poprawki, dzisiaj cały dzień nanosiliśmy, jak również na jutro przygotowanie wystąpienia w ramach wideokonferencji na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej, gdzie składam też szereg oczekiwań, wprost oczekiwań od Unii Europejskiej, wsparcia dla rolnictwa europejskiego, więc roboty nie brakuje, więc ta kwarantanna na pewno dla mnie żadnym odpoczynkiem nie jest. No to bardzo ciekawe, proszę powiedzieć, jakie zatem są te oczekiwania, w czym Unia Europejska mogłaby pomóc? Wie pan, przede wszystkim Unia Europejska do tej pory nie pomogła w niczym, bo to, co zapowiedziano w ramach polityki spójności, to są środki już jakby przyznane wcześniej, tyle że wyraziła zgodę na to, że to, co pani von der Leyen mówiła, 25 miliardów euro w skali całej Unii dla Polski 7400, to są środki, które mogłyby bardziej elastycznie być wykorzystywane. Ja oczekuję od Komisji Europejskiej po pierwsze uruchomienia rezerwy kryzysowej, to jest 450 milionów euro. Jeżeli nie teraz, to kiedy? To jakiego kryzysu jeszcze mamy się spodziewać? Drugie, uruchomienia również niewykorzystanych środków w ramach wspólnej polityki rolnej drugiego filara, czyli tak zwanego programu rozwoju obszarów wiejskich. Nie pchanie się dalej w inwestycje, które były 7 lat temu zaplanowane, bo tak sobie ktoś w Brukseli wymyślił, tylko przeznaczenie tej niewykorzystanej części w jakichś proporcjach oczywiście na bieżące podtrzymanie dochodów sektora rolno-spożywczego, zarówno zakładów przetwórczych, jak i powiązanych z nimi rolnikami. Wydaje się to być najbardziej logiczne. Również w związku z tym, że zrywają się kontakty międzynarodowe, kraje się zamykają, Chiny, dla nas ważny partner, Włochy, niektóre transporty idą, niektóre nie idą, koszty frachtu zaczynają gwałtownie rosnąć, samoloty nie latają, więc to się wszystko odbuduje, bo ludzie żywności potrzebują i te kraje, które kupowały od nas żywność, prędzej czy kupowały przecież nie z sympatii do nas, tylko dlatego, że było im to po prostu potrzebne. Te powiązania zostaną przywrócone, natomiast na tym etapie trzeba po prostu skupić i Unia Europejska musi również podjąć decyzję o interwencyjnym skupie. W różnych krajach Europy to są różne strategiczne produkty. Dla nas w tej chwili to jest przede wszystkim wołowina i produkty pochodzenia mlecznego. Są spore zapasy. Już przedsiębiorcy mówią o tym, że wstrzymają lub bardzo ograniczą skup. Oprócz tego to przebija się również na cenach, wpływa na ceny płacone rolnikom, więc Unia Europejska ma sporo do roboty. Wspieramy komisarza Wojciechowskiego, ale to musi być in gremio decyzja całej Komisji Europejskiej i krajów członkowskich. No a drugie, no to praca nad specustawą, nad tym, żeby rolnicy byli uwzględnieni tak jak wszyscy inni przedsiębiorcy i ostatnie dni tu pomoc prezydenta bardzo mocna również. Tak, rolnicy są de facto przedsiębiorcami, tyle że mają inny system zabezpieczenia społecznego. Natomiast wszelkie formy pomocy, które są dopracowywane, będą obejmowały również rolników. No to na jaką, panie ministrze, konkretnie pomoc w ramach tej tarczy antykryzysowej rolnicy mogą liczyć? To, co jest dedykowane rolnikom, to jest umorzenie, właściwie zwolnienie, bo to nie jest umorzenie, to jest zwolnienie ze składek KRUS-u. Podobnie jak to ma miejsce w ZUS-ie przez 3 miesiące. W sytuacji KRUS-u to płacenie jest raz na kwartał, czyli drugi kwartał będzie zwolnione. Również będą wprowadzone zasiłki opiekuńcze dla osób opiekujących się dziećmi, jeżeli są zamknięte żłobki, przedszkola, szkoły i tak dalej. Według tych samych dokładnie zasad, jakie są w systemie powszechnym ZUS-owskim. Również to, co dotyczy przedsiębiorstw, czyli pomoc na przetrwanie, prolongaty kredytów, podatku, to wszystko będzie dotyczyło również rolników. To są działania adekwatne jakby do tego stanu epidemii, jaki jest w tej chwili. Ja nie wiem i chyba nikt nie ma przekonania i wiedzy, czy te działania wystarczą, czy za miesiąc, dwa nie trzeba będzie tej pomocy państwa rozszerzać. Na razie chodzi o to, żeby wszyscy uczestnicy gospodarki, ci, którzy są z sobą ściśle powiązani, tak jak mówiłem, powiązania rolników, producentów surowca, mleka na przykład, z przetwórcami, na przykład z mleczarnią, no, jest to tak logiczne, że trudniej jeszcze logicznie to wytłumaczyć, żeby wszyscy korzystali z różnych form pomocy. Czy ona będzie wystarczająca? Zobaczymy. Pojawiają się czasami takie wątpliwości, pojawiają się takie pytania czasami mieszkańców miast, czy może zabraknąć jedzenia w sklepach. Myślę, że to jest dobry moment i dobre miejsce, by jednoznacznie tę wątpliwość rozstrzygnąć. Panie ministrze, czy jest takie ryzyko? Wie pan, ja się wcale ludziom nie dziwię, że boją się o żywność, bo w sytuacjach dramatu, w okresach zarazy, wojen, nieszczęść, przede wszystkim ludzie martwią się, czy będą mieli co jeść. Rezygnują z głupot, z luksusów, z różnych innych zakupów, martwią się o żywność. Polska jest w szczęśliwym położeniu. Możemy i powinniśmy dziękować polskim rolnikom za to, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe. My mamy naprawdę pod dostatkiem żywności. Zarówno to, że w sklepach wykupiono przez chwilę, bo tyle się dostarcza do sklepów, ile handel zamawiał. Natomiast już w tej chwili to tak zwane zatowarowanie, to jakieś paskudne słowo, zatowarowanie, już jest w pełni. Wszystko wróciło do sklepów. Produkcja idzie pełną parą w zakładach przetwórczych, mlecznych, owocowo-warzywnych, mięsnych. Nawet jeżeli by któreś zakłady były zamykane, na przykład ze względu na kwarantannę pracowników, to mamy strukturę dość zdywersyfikowaną. Nie poszliśmy jeszcze w takim stopniu jak w Europie Zachodniej w gigantomanię, w skoncentrację, w potężne firmy, gdzie nie daj Boże tego typu nieszczęście całą firmę wyłączy. U nas jest to bardziej zdywersyfikowane, więc nawet jeżeli jakaś firma musi na 2 tygodnie zawiesić produkcję ze względu na kwarantannę, no to inni w tym miejscu na rynku funkcjonują. Więc ja się nie obawiam. Oprócz tego mamy pod dostatkiem surowców. Produkcja jest w toku. Zima nie była najgorsza. Dobrze przezimował rzepak, oziminy. Zresztą wprowadziliśmy specjalne tam też pomoce, przyspieszenie terminu stosowania nawozów, żeby ta zima, nie zima, bez mrozu, żeby nie zaszkodziła roślinom. Mamy wystarczającą ilość pszenicy do produkcji mąki i wszystkich produktów pochodzenia mącznego. Są duże zapasy warzyw, owoców, ziemniaków. Zresztą trwa produkcja już w tej chwili pod osłonami. To jest kwestia najbliższych kilku tygodni, kiedy tak zwane nowalijki się pojawią. Mamy dobrze rozbudowany sektor produkcji pod szkłem, ten pod osłonami. To jest jeden z najnowocześniejszych w Europie w tej chwili sektorów szklarniowych. Są spore zapasy mleka, mleka w proszku, śmietany w proszku, masła, serów twardych, dojrzewających. Boję się nawet, że z powodu eksportu te zapasy są na tyle duże, że skupujący mogą ograniczać skup od rolników i produkcję. Również trwa hodowla w pełnym tego zakresie. Jesteśmy największym w Europie producentem mięsa drobiowego, istotnym wieprzowego, chociaż tutaj raczej choroba, ten afrykański pomór nam tutaj przeszkadza. Jesteśmy dużym producentem bydła wołowego, głównie na eksport, bo to jest znakomitej jakości wołowina kulinarna. Zresztą Polacy nie mają jakiegoś tam szczególnego przekonania do wołowiny, chociaż jest to znakomite mięso. Więc chcę absolutnie, panie redaktorze, absolutnie uspokoić. Nie ma żadnych przesłanek żeby zabrakło w Polsce żywności i mamy naprawdę za co rolnikom dziękować. A czy te przesłanki, o których pan mówił, mogą wpłynąć jakoś na cenę żywności? Czy skoro zapasy są duże, znaczy, że żywność może być tańsza? To jest bardzo złożone, ponieważ obserwujemy naturalne, niektóre koszty się zwiększają, brakuje ludzi, może trzeba niektórym trochę więcej zapłacić. Wyraźnie zmniejszają się ceny paliwa na przykład. To tak, ale to ja też nie uważam, żeby koszty transportu mogły być uzasadnione jakieś podwyżki, bo paliwo istotnie bardzo silnie zniżkuje. Ceny są coraz mniejsze. Natomiast nie może być zgody na jakieś drastyczne podwyżki cen żywności, które ktoś będzie tłumaczył, nie wiem, niedostatkiem rynku czy brakiem na rynku. Dlatego w specustawie jest cały rozdział poświęcony temu, że rząd może, nie musi, ale może, jeżeli taka sytuacja na rynku będzie się utrzymywać i będzie występowała spekulacja, paskudne słowo, ja myślałem, że już go nigdy nie będę pamiętał z czasów komunizmu, że już przeminęło, okazuje się, że niektórzy chcą zarabiać. Bo skoro ludzie potrzebują, skoro jest strach o ilość żywności, no to właściwie, a kto nam zabroni? A kto bogatemu zabroni podnieść ceny żywności w sklepie czy w jakichś ogniwach pośrednich? Dlatego jest tam taka możliwość, że będą wprowadzone maksymalne ceny na rynku z uwzględnieniem marż pośrednich, marży hurtowej, przetwórczej, tej handlowej. Jeżeli ktoś w sposób nieuprawniony, nieuzasadniony, nie wynikający z udokumentowanych kosztów surowca czy energii, czy tak jak rozmawialiśmy, jakichś innych składowych, będzie próbował te ceny windować do jakichś niebotycznych rozmiarów, to będą bardzo dotkliwe kary. A kto i jak będzie to sprawdzał? Sprawdza to UOKiK. Jest do tego wyspecjalizowany i pod rządami nowego szefa bardzo dynamicznie działa. Również Inspekcja Handlowa i dodatkowo oddelegowuje do tego Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która podlega ministrowi rolnictwa. Oby te kontrole i kary nie były potrzebne, ale jeżeli w sklepach, ale również w innych formach sprzedaży, nie tylko w sklepach, w sieciach, w supermarketach, ale również nieuprawnione, nieuzasadnione, bardzo wysokie podwyżki gdzieś tam na tych rynkach, gdzie ludzie sprzedają, targowiskach, bazarach i tak dalej, to te kary będą dokuczliwe. Panie ministrze, o innym mam wrażenie rodzaju spekulacji pisze nas nasz słuchacz, korzystając z adresu zd3@polskieradio.pl. Za wszystkie pytania od państwa dziękuję. Co ze spekulantami, którzy już dzisiaj, pisze pan rolnik, którzy już dzisiaj wykorzystują tę sytuację przez obniżkę cen chociażby bydła? Zboże, pisze pan Marcin, można przetrzymać, ale zwierząt nie i wtedy będę zmuszony do sprzedaży po zaniżonej cenie. Czy od tej strony ta spekulacja, jak pan Marcin to nazywa? Wie pan, to jest sprawa bardzo złożona. To jest zawsze, ja jestem również rolnikiem i powiem szczerze, nigdy nie słyszałem, żeby rolnik powiedział, że dostaje dobrą cenę. Natomiast w sytuacji przetwórców, którzy nie mają gdzie sprzedać, a w przypadku wołowiny taka sytuacja zaczyna występować, lub w przypadku produktów mlecznych, których nie idzie wyeksportować, a my jesteśmy eksporterem większości produktów. Mamy produkcję znacznie większą niż jest potrzebna w Polsce. Wołowiny eksportujemy około 80, nawet może więcej procent. Mleka i jego przetworów około 40%, drobiu około 60%, więc i tak samo owoców, warzyw, koncentratu jabłkowego, oleju, rzepaku i tak dalej, więc też jest sytuacja taka, że ten kupujący, to nie można na nim wymusić cen, których on nie zaakceptuje, bo inaczej on tego nigdzie nie sprzeda. Ale dlatego postuluję, w przypadku tych kluczowych dwóch rynków, czyli produktów mlecznych, mleka od rolników kupowanego, przerabianego na produkty i żywca wołowego, postuluję, żeby tu Unia Europejska się nie ociągała, tylko wprowadziła tak zwany skup interwencyjny. I tym postulatem, panie ministrze, musimy kończyć. To nie jest wielkie ryzyko, bo rynki się ustabilizują. Trzeba przetrwać ten wyjątkowo trudny czas. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za tę rozmowę i dużo zdrowia życzymy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy